الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس بعد يا شيخ ويتو شيخ حميسي شيخ وولاية وكرب شواتو وقيني والوليك ورسمي نوالي أمبوس رسمي وأمبو ونروه سوى كزغمزة نجمانا سبيكرز كوازي كسبب المزغمزة anaweza kusikiliza kila mtu kwa jumla sasa hivi ni wakati wa kueleza taratibu wa semina yetu itaanza hivi sasa tuiane radhi tu kwa sababu ya mahudhurio na wakati lakini ratiba itakwenda mpaka kubaini dhuhur kabla dhuhuri tutakuwa na adhana na baada hapo tutakuwa na mapumziko na watu watakula kwa hakika tutakuwa na fursa tutaona fursa ya chai tumeandalia wageni wetu ipo tunaona tu wakati ulivyo lakini tutajipanga biidhnillah tupate muda japo mapumziko tupate chai kwa hiyo wale wageni wetu watapata istiftah baada kidogo ya semina kuanza na semina kama tulivyosema itakuwa na ndio tulivyoeleza wazee wetu katika kikao mada kubwa ambayo hii imekuwa watu wakizunguka maeneo mbalimbali ambayo hata sisi wengine tuliwahi kualikwa maeneo mbalimbali takriban tulitoka karibu na siku 18 karibu ni mikoa mbalimbali Morogoro Dodoma maeneo ya Kondoa Mlicho wapi kadha tushakwenda Zanzibar bado kufanya semina na maeneo mengine na katika mada mama ambazo kubwa tunazizungumza au mashaka zetu wanaoalikwa ni kuhusiana na masahaba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam masahaba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam fadhila za masahaba na bila shaka tunapozungumza masahaba tunawazungumza wanafunzi wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kama alivyosema ibn mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu inna allaha nadhara ila qulubil ibad fawajada qalba muhammadin sallallahu alayhi wasallam khayral qulub fakhtarahu li nafsihi wabta'athahu li dini allah litazama alitazama nyoyo za waja fawajada qalba muhammadin khayral qulub akakuta moyo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ndio moyo bora akauchagua moyo huu kwa ajili yake na kwa ajili ya dini thumma nadhara ila qulubil ibadi ba'da qalbi muhammadin fawajada qalba muhammadin khayral qulub kisha akatazama nyoyo za waja baada ya kutazama moyo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam فوجد قلوب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القلوب اكسكوت نيو ذا مسحابه بوانا متومه صلى الله عليه وسلم دي نيو بورا بعدا مويو وبوانا متومه صلى الله عليه وسلم انا سمع ابن مسعود فاختراه او فجعله وزراء نبي الله كاجاليا هاو ديو مواذيري ومتومه محمد صلى الله عليه وسلم Kwa hiyo Ibn Mas'ud ni sahaba anawaambia wanafunzi wake ambao ni matabi'i nyoyo bora katika nyoyo ambayo Allah alizitazama aliona nyoyo ya Mtume Muhammad SAW ndio moyo bora kuliko nyoyo zote akamchagua kuwa mtume kisha akatazama nyoyo za waja. Baada ya kutazama moyo wa bwana mtume sallam, akaziona nyoyo za masahaba ndio nyoyo bora, akazifanya hizi kuwa ni mawaziri wa bwana mtume sallam. Kadhalika yakulu ibn mas'ud katika maneno yake maarufu alipokuwa anawaelekeza wanafunzi wake, anayetaka man kana mustannan falyastanbi man qad mat fa inna alhayya la tu'manu alayhi alfitna. Anayetaka kushika mwenendo ashike mwenendo waliokufa. Ibn Mas'ud anakusudia masahaba, kwa sababu ambaye yuko hai haaminiki na fitna, anaweza akafitinika wakati wote. Akasema ulaika ashabu rasulillah, hao ndio wakusudia waliokufa ni masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kanu abarra hadhihi al-umma quluba, anasema hao walikuwa ndio nyoyo zao safi katika umma huu. Kama kuna watu wana nyoyo safi katika umma wa bwana mtume Muhammad, ni masahaba, ndio kilele cha nyoyo safi. Kanu abarra hadhihi al-ummati quluba wa a'maqaha ilma, na ni watu elimu zao za kina sana. Wa aqallaha takallufa, na ni watu walikuwa wachache wa kutakallaf. Takalluf ni kuzungumza bila ilmu, kwa maana yake ni marefu. Kwa ujumla masahaba wa bwana mtume sallam ndio waliochukua dini hii mpaka sisi tukajua leo kuswali, tukajua kutoa adhana, tukajua Ijumaa kuna khatibu atakiwa apande, ni masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kwa kuwa kuna wimbi la watu lina waona hawa masahaba si kitu, jambo ambalo kwa watu wapangani ni jambo maarufu. Palikuwa na bwana mmoja alifikia kusema, na ni maneno watu wameyasikia, akimkuta Abu Bakari peponi yeye atatoka. Na wale ambao watu wanafuatilia wanajua nani anayozungumza hayo maneno hapa. Kuna watu wanawataja kina Muawiya masahaba bwana mtume kikejeli. Hivyo wako watu ambao Allah amewaruzuku hela japo kidogo. Hii mipango ikapangwa ya kuzunguka maeneo mbalimbali. Na hizi semina kama tunavyosema zimefanywa sehemu mbalimbali. Na watu wanakwenda maeneo mbalimbali, tushakwenda Kondoa, Dodoma mjini, kadha maeneo mbalimbali tutafanya. Wazee wetu mashahidi tushakwenda tukampigia Sheikh Abubakar, eh? Sheikh nani yule wa Dodoma, Sheikh mkuu wa Dodoma? Ahmed Zuberi, yuko kwake, yuko kwao Digo. Akasema nendeni tumtaagiza hapo mtazungumza. Kwa sababu ni mambo ya kheri, mambo ya dini. Kwa hiyo hili ni jambo Allah amelijalia kulileta hapa. Hii ndio mada niliowatajia wazee wetu, watu wa kamati, shekhe wetu. Hii ndio mada kubwa. Mada kubwa ni hii. Na kitini kitakuwepo, yani malzama watagaiwa wale waalikwa. Kuona masahaba ni kina nani, fadhila zao na kadha. Na wale ambao watu wamejipanga kwa kiasi kikubwa kuwasema vibaya hawa mawaziri wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kama tulivyosema, semina itaanza asubuhi mpaka saa 6. Na hii mada kubwa itawasilishwa na shekhi wetu Abul Fadhil Qasim Mafuta, maarufu watu wengine wanamsikia, wengine watamuona leo. Ataihudhurisha semina hii kuanzia hapo mpaka mida ya saa 6 au kabla dhuhur. Na baada dhalika patakuwa pana mapumziko, na baada al-asr patakuwa pana muhadhara. Muhadhara wa baadhi ya watu wanao wasema vibaya maimamu wa ahli sunna akiwemo al-imam Shafi na watu wengine. Na baada dhalika, baada al-maghrib, semina hii itakwenda mpaka maghrib. Baada al-maghribi kutakuwa kuna muhadhara katika msikiti Masjid Sunna Gombero, msikiti maarufu Masjid Salaf, watu wataita msikiti wetu sisi kule Gombero. Pale patakuwa pana muhadhara, na da'wa ni kwa watu wote wanaalikwa kufika kwa wana semina insha Allah wakiwa tayari. Na nadhani hilo litakuwa ni jambo bora. Wale ambao watabakia, ambao ni watu wa wengine wa humu au wale ambao mbali kidogo, tumesema malazi atakuwa hapa, kibarua imejiainisha, tutafanyia mpango wa usafiri kusikiliza mada, na mada hizo hazitotoka nje ya hili lengo ambalo limekusudiwa. Na kesho itaanza tena semina kama hivi asubuhi, na malzama au kitini kitabu ni hicho hicho, kitaendelea mpaka kubeli dhuhur. Na baada al-asr patakuwa pana muhadhara mwingine ambao mada zake zitakuwa hazitoki hapo, ni wazungumzaji wengine. Na baada al-maghrib patakuwa kesho pana nasaha ambazo watazitoa shekhi wetu huyu Abul Fadhil Qasim Mafuta hapa hapa na kesha shekhe wetu wa wilaya atahitimisha zoezi hili. Kwa hiyo wale wana semina tulioalika rasmi, tuna tanbihi tulitoa katika hizo ni malazi yatakuwa msikitini, lakini kula tutagharamikiwa au tutazigharamia kula za watu ambao watakuwepo, na wale ambao labda wataondoka jioni hawatakuwa katika chakula cha baada ya isha tu, ni bora kutoa kutufahamisha mapema ili chakula cha usiku labda kisiwe kingi. Watafika kwa watu wanaoattend na kuwapokea wageni pale, kuonyesha bwana mimi usiku nitakuwa sipo, ili tujue namba yetu ya wageni wetu iliyobakia ni kadha, na bila shaka namba ikibakia ndogo basi wageni wetu watafaidi zaidi. Kwa hiyo kama hutokuwepo utuambie bwana, tukaandaa chakula cha watumia kumbe tuko 20, tungefanya cha 20 tukafaidi sana. Kwa hiyo jioni mtuambie kama mimi bwana mimi kidogo leo nitakwenda Madanga nitarudi, lakini kesho nitakuja. Mimi bwana nitakwenda Mwera kesho nitakuja. Kwa hiyo jioni ili kwa tushirikiane sote na wale wana seminar, napitisha vitabu nitapitisha. Atakayepokea ni yule mwana seminar aloalikwa rasmi. Unajijua kwa kuwa barua tuzipeleka katika misikiti. Ambaye si mwana seminar usipokee kitabu. Lakini kutakuwa na utaratibu wa anayetaka kitabu gharama yake kiasi 2000 iandae, tutawatuma vijana sasa watakwenda kutoa photocopy. Kwa hiyo baadaye wale ambao si wana seminar lakini wanahitaji haya maalumati mtu awe nayo ni 2000 utuandalie. Inshallah mpaka hapa tutamkaribisha shekhi wetu Abu Fadhil Qasim Mafuta aje azungumze, na msistaajabu mnaona wengine vitabu vingi vinapangwa kama tulivyosema semina ya kielimu. Kwa semina inapokuwa ya kielimu ni mambo ya kielimu. Kwa hiyo vitabu hivi yale yanayoandaliwa kwenye makala ambayo tutaigawa yametoka kwenye baadhi ya vitabu hivi. Lakini pia wakati mwingine kuna maneno ni magumu, ananasibishwa mtu unaweza wewe usiamini. Sasa utatajiwa yale maneno ya kitabu kitaletwa, hicho ni kitabu cha huyo mtu. Ukurasa fulani utafungua. Ili sio kwa maana tutakuwa hawa warongo. Naona watu wengine sawa, warongo siweza kuzua tu ndio maana hivi vimewekwa kwa mtu asijakaogopa. Bwana mtu fulani asema Abubakar kafiri. Bwana ni waongo. Hebu kile kitabu nete. Chake huyu. Mathalan tutoe mfano. Kwa hiyo ndio maana yake hivi. Kwa hiyo inshallah tumuombe Allah tabarak wa taala ajalie hii majlis ni majlis ya khairi yenye baraka ndani yake, na bila shaka hii ni majlis adhim, tukae mkao wa kupokea maalumat. Na katika jambo muhimu katika kupokea maalumat ni yani mtazamo mzuri, mtazamo chanya. Ukiwa na mtazamo hasi kwa wanaozungumza unaweza usielewe mpaka kesho jioni, alafu ukatoka tu labda ulikuja tu kuona watu. Kwa lazima uwe na mtazamo chanya. Na kwa kuwa dini yetu alhamdulillah, dini yetu ni dini bora, ni dini ya haki, hakuna dini nyingine zaidi ya hii, na ina misingi, ina reference, ina maraji'i, ina sehemu rejea ya kuzungumza dini. Kama vile watu wa mipira wanasema ile ni kosa, offside trick, kanuni namba ngapi ya FIFA. Wadaktari, madaktari wana sehemu ya kurejea. Watu wa siasa wana kitabu, ilani ya uchaguzi hii inasema, kuna katiba, katiba ya BAKWATA ndio ambayo yaongoza, sheikh wa wilaya atakuwa kadha wa kadha. Kwa watu wenyewe wana rejea zao. Sasa dini iko serejea? Wakati Allah ameteremsha kitabu amemleta mtume, kwa dini itazungumzwa kwa misingi ile aliyozungumza Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo tuwe na huo mtazamo chanya idhnillahi taala. Na sasa namkaribisha shekhe aje aanze. Sasa hivi ni saa 4 kama na dakika 10, tutakwenda mpaka kiasi saa 5 na dakika 40, itakuwa ni saa 1 na nusu. Tutafanya break kidogo watu wapate istiftahi kama dakika 15, kisha shekhi ataendelea biidhnillahi taala. Falyatafadhal mashkuran majura.